Wszędzie dookoła słychać twój śmiech. Czuję zapach twój, egzotyczny kwiat. Siedzę znów sam, tak potwornie sam. Nie udało się, wszystko nie tak. Nie wiem sam, odwagi mi brak. To nie jest grzech, to nie jest grzech. Milczę wciąż, dzikość w moim sercu, nawet nie wiesz jak, trudno zdusić ją, ukryć, ciężko tak. Jeszcze dookoła echo twych słów, czuję każdy nerw, bicie twego serca. Znów jestem sam, tak potwornie sam, chociaż kocham cię. To nie tak. Dzikość w moim sercu, nawet nie wiesz jak, trudno zdusić ją, ukryć, ciężko tak. Obłęd w moim sercu, Boże, pomóż mi złamać strach, złamać wstyd. Jutro odważę się ten pierwszy raz. La, la, la, la, la, la, la.